أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقصد د سورۃ آل عمران بیان دا سرور مشرو کوم چې مخکې سورۃ کې بیان شوی وي خو په زیات وضاحت او تفصیل سره. سورۃ په دریو حصو کې تقسیم دی. اول حصہ آیت نمبر 63 پورې درې شپږ آیتونه. په کې اوله مسله اثبات توحید دا ثابتوي چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. اول حصہ په دریو بابونو کې تقسیم وا. اول باب اولس آیتونه، دویم باب 18 نه 25 او دریم باب د 26 نه 63 پورې. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وې او د هر یو باب اولنۍ خبره دعوت توحید لومړی حصہ په تفصیل سره بیان شوې. دویم حصہ د آیت نمبر 64 نه 101 پورې یو سل یو پورې. په دویم حصہ کې اثبات د رسالت وو. لای صاحب تول چاریو پر زمانه کې الله د مخلوق د اسلام د پاره پیغمبران را لېږلي چې دا سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم شي. دا نه بعد بل پیغمبر نه راځي کوم شریعت کوم کتاب چې هغه ته ملاو دی دا نه بعد بل شریعت یا بل کتاب نه راځي. او پر رسالت باندې 15 اعتراضات شوبات دا بیانول چې دا د هغوی هغه پریتوي خباستونو مو دارنګې اعتراضونو په رسالت. درېیم حصه د آیت نمبر 102 نه 102 آیت نه شروع ده. دا تر اخره ده. په دې کې بیان کې د جهاد او د انفاق فی سبیل الله اول 19 آیتونه 120 نمبر آیت پورې. د آیت نمبر 102 نه 102 آیت نه 120 پوری یو سل شرم پوری دا نورلس آیتون دی دا بطوری تنحید دی. پر یہ تنحیدی آیتونو کی دا جہاد او دا انفاق دا پارا زکا جہاد دا پارا دا انفاق دا پارا دا تنظیم ضرورت وی یو جماعت بھئی خام خاچے ای با جہاد تی دانی پاگا تنظیم باندی ومرگر ایمان لگئی نداغی دا پارا د تنظیم ضرورت وی. نو پر تنویدی آیتونو کی دی نورلس آیتونو کی د تنظیم اغا اصول بیانی چې پا کم باندی با تنظیم جوڑو لیشی تنظیم پوری دری اصول بیان چی وی دی دا اغا پندو اصولو نا. یو اصل بیان کرو آیت نمبر 102 کی یو سن دویم آیت کی چی دا تورو دا جماعت دا ارکانو دا تورو عقیده پا دا توحید وی د ټولو عقیده بدای چې یو الله دی الله مدد عقیده وی یو الله حاجت روا مشکل کشا به منی. دا نه چې دچا عقیده دی الله مدد وی دچا عقیده دی رسول الله مدد وی چا عقیده د یا دی مدد وی دچا بل دچا بل څه نه. عقیده به د ټولو یو وی چې په نقطه د ټولو یو وی دشمن ته به یو وی او کله د دې عقیده خپل منځ کې لکه د چایو عقیده د چا بل سره ودې په خپل منځ کې جنګ جګړې کړې نو کافر سره دشمن سره پسې جنګ وکړي. دویم اصل د تنظیم لپاره آیت نمبر 103 کې چې قانون به د ټولو قران او سنت وي یعنی په ژوند کې په هر اړه باندې با د قران هغه احکام او تبوري په هغه باندې عمل کوي سنت او تبوري او دارنګه په هغه باندې عمل کوي. دا نه دا چې خپل طریقې وکړي خپل رسم و رواج بقیدانه کی رضان نه طریقے بقی بدعات نه جس قرآن وی سب پیغمبر طریقے آغا سے بقی. درم اصل آیت نمبر 104 کیو یو سن سرورم آیت کی کہ ارکان دا جماعت دا با فعال وی کار با قیدانه دا چی مطلب خپل عقیده سمجھوا قرآن ازدکر پیغمبر سنت ازدکر اس بزے بکی نه نه دیو کار کئی دیو دا نور تا بیانی نور تا بینسی نو قران او سنت بیان مکه نور تا اوامر نواهی د دې بیان کې خلکو د اوامر او د نواهی دا نه چې اوامر د دې په عملو کې نواهی نزان وساتي. بیا آیت نمبر 109 کې داوود توحید ذکر کړه چې ګوره دا اصول د تنظیم دا تنظیم به د دې د پاره jihad به د دې مسلې د پاره انفاق به ګوره د دې د پاره دا نه چې سبن سغرض او مقصد نبی سبق کې بیا ارجنو کې وما يفعل من خير فلن يكفروا دا غسرورم اصل دی دا په پنځو اصولونو سرورم اصل چې ارکان د جماعت با په تنظیم باندې مال لګي چې څنګه ارکان د جماعت دی په مال لګي چې د چا څومره وس کی مال بلګي کله چا ډیر وس کی نه بډیر لګي کله چا لږ وس کی لږ بلګي هو مال بلګي هر یو مخکې د شو ګسورۃ البقره کې آیت نمبر 215 والی باندې یس ارونا کما لا ينفقون تبوز کئی چرسی چه خرچ کی قرآن وی قل ما انفقتم من خیر او ای آغا چه خرچ کئی تاسو سغورا مال فلل والدین لپار دمور و پلار دے والاکرمین او دخبر اخبروانو دی ایتمانانو دی مسکینانو او دی مسافرو وما تفعنو من خیر او آغا چه خرچ کئی تاسو من خیر سغورا مال گورا دلته د انفاق نه تعبیر کړي په خیر سره په سورۃ البقره کې وما تفعلوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو سغور مال یو لفظ د فعل راوړی دی او بل من خیر غور مال یعنی هغه چې غلغوا چې کوم ستا په خپل خوښي یعنی ځان له خوښي خوښ دی نو ځکه نه دا الله په لاره کې یو خوشي ورکا بل چې ورکه خشي جوړ کدا نه چې بل ورکه خراب شي او خپل خشي د قران هم دې سورۃ البقره کې مخکې ذکر شو 277 نمبر آیت کې یا ایو الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم او ایمان والو خرج کړئ د پاکی زوغه نه چې تاسو ګټلی یې په خپل لاس و بل ما او دان نه چې رئیس مقصد په بعد از مکینا ولا تیمم الخبیثا او اراده مو کوي د معمولی چیز مې نه داګه نه تنفقو چې تاسو خرج کوي ولسم بیا یې مطلب معمولی چې مو ورکوا ولسم بیا اخذیه او نه تاسو غسل کې دا معمولی چیز الا ان تغمدوا فيه مگر بد در مگر دا چې سترګې پټلې په وسو دا وی کې یعنی خپل چې بل ورکې نو معمولی چې مو ورکو خشه ورکا زانو غړ دا چا پځه مانی چې چا لدل اچیز ورکې دا غو پځه زانو غړ چې دا معمولی شي دا کمزور اے خراب شي چې تا نه پر چا ده کته دا غو پځه وتا نه چا ده پر تا باغسته وشي نو مطلب دا دی چې مان لګول دا به د مسلمانانو یو کار وي دې ورته نو ورته ته وای و ما يفعلوا دا نو چې ما ينفقوا د انفاق نه تعبیر کړي په فعل سره تقسم کی صورت البقری آن آیت مونگو میزو سو پندرہ دلتا مئی وما یفعلو من خیر او آنا چی خرچ کی دئی من خیر سو بورا مال یعنی دا مومنان دا مسلمانان دا ارکان دا جماعت دا تنظیم هر یو فرد دا تنظیم هر یو قطن دا تنظیم طول تی مران دی که امیر دے و کلان دے دا امیر نران دے مامولین دی او آنا چی خرچ کی دئی من خیر سو بورا مال یعنی ده انفاق وزه لفظ راوڑو ده فعل یعنی دا به ده دیگر روزمره ده کارونو پشانده یو کار وی دا مال لگول ده مسلمانانو دا به یو کار وی لکسم چی سنه روزانه دکان تزی لکسم چی سنه پینزه وقت موز که دانگی نور چکم کارو نکه روزانه پر روزمره بنیاد بانده چکم کار دے دے مسلمانانو کاغذ دکانداری دا کاغذ مزد او دست دے کنو دی ہم دکھ کنگی دا مال لگول بہم دے دی روز آنے او کار بھی دی وجنے لفظ دے فیل راو دے انفاق پا دے مانا من دے انفاق تو وما یفعلو من خیر او آج خرچ کری من خیلی سو غن مال فلن یکفرو نو ایرگیز محروم و نکرشی فلن یکفرو نو ایرگیز محروم و نکرشی دا اجر دا آگینا کفر اصل کیوئی پتھوڑو تا کافر دا کافر دا کچھ حق پتھے پوش این مطلب دادے چی دا اجر بددی میں پت نکرشی اور بکڑی مطلب نو فلن یکفرو نو حاصل مانا دارا چې هیڅ ګیر محروم باندې کړی شي دی د اجر داږي نه یل دا چې کوم مال دی لګی د دې اجر نه محروم نه شي الله به دې اجر ورکی والله وانی مومن متقین او الله په دې کوم متقین او متقی شاته وي پرهیزګار متقی هغه دی چې هغه چاته وي چې کوم مال لګی چې مال نه لګی را متقی نه وي خبر ده خیر کوی خان ګور چې مانا سره او الله پوه دې په پرهیزګارو باندې متقیانو باندې پرهیز متقی څوک دی متقی هغه دی چې هغه مال لري ٹھیک شو چې مال لګول لري او کار وی کله چې هغه پوسی لګ به لګي ګر چا دې وسکی دې به لګي او چې څوک مال نه لګي ګور هغه اولت مدن داږي د دې سره وته چې مال نه لګي نو دا متقی نه دی مطلب دا چې کنه چې مال لګي متقی دی او چې مال نه لګي متقی نه دی نو چې مال بیګټي وبسي چې په دین باندې په قران باندې مال غټي نو دغه وساري داغه د پاره وو سنون نشه دې چې سره وویلتا یو سره مال لګي په دین باندې په مرګرو باندې په تنظیم باندې په جماعت باندې په مسلمانانو مال لګي خپل وش مطابق او نوغه متقی دې چې څو کې نه لګي هغه متقی نه دی او چې څو په مال غټي وبسکي داغه د پاره وسر له پر استعمالې والله والیم بالمتقی او الله په دې په پرهیزګارو باندې پرهیزګار هغه دې چې مال لګې خپل دین کې سره موږ او داس ګره پرهیزګاری نه ده چې ته اوس موږ او داس کوا بزا پرهیزګاری ده ان الذین کفروا یعنی سره په دین کې ګره عبادت بدلی نه دي کنه چې ته سره په موږ او داس کوا مال لګو عبادت مالیم دي کنه ان الذین کفروا بیشکا کسان ګور دې دې کې د کفرونو مراد انکار د مال انفاق نه دی ښا ته کومه خبره د انفاق ده دا آیت همدا شان دی همدې صورت کې آیت نمبر 9 ګورې 9 نه 10 همدې صورت جو تعالی مال کې لسم آیت ګورې دې صورت همدې چې آیت ته د ورشه وره ان الذين كفروا لن دنیا نم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم مقود النار دلتن دا الفاظو خودی دے کی کفرو میں مراد منصار دستیو انکار دا توحیدنا دا مسئلے توحید نا انکار پوش نوار دے کی دا کفرو مانا گوڑے یو نہیں نو دے دے کی انکار مراد دے دا مال لگول مچ مال نا لگئی ان اللہ دین کفرو بیشکا کدان چه انکار یو کو دے مال لگولنا پوش چه مال نا لگئی لن دغنیانو ممانو مطلب صرف مال جمع کئی ہے بازی خلق ہی کنا چاگر صرف جمع کول کئی پوشی دا اللہ پدین باندی دا اللہ پلا رکھینا نگئی نور پایاشو باندی لگئی پوشی پایاشو باندی لگئی پوشی پوزر خرچی کئی او مستے نکئی پا آغا مال باندی لیکن دا اللہ پلا رکھینا نگئی انکار داگا مال لگول نا انکار در تشیرے این دا اللہ پلا رکھی غریبانان اس باندی اندر لگئی لکه څنګه چې قرآن مصارف ذکر کوي کنه اوسې باندې څو ته بقایا دې د څو کنه یا ترونه کما یې بيقول قل ما انفقت من خير فللوالدين والاقربين دغه یعنی بزان باندې لګي دا رنګي په خزه بچو باندې لګي لګي مور پلار باندې نه لګي پوه شي چې د مور پلار د پارا د دوايي مثال د مور پلار په څیر د مثال چې بډاګان چې دغه ضرورت زیاتره اکثر مثال دغه دوايي خبره لاغي یو پاره نه لګي خپلوانو باندې نه لګي فزو خرچې نه کوي کله یو دې ته چکر دې کړه بل دې لیکن په غریبانو خپلوانو نه لګي یتیمانو مسکینانو غریبانو له نه ورکي پوښې نو نو یې لګي په آیا شو باندې لګي لیکن چې کوم هغه ضرورت چې کوم قران کې الله تعالی ته وچه بدی باندې ولګا دا یې خپل ځان باندې ولګا دا نه ده پوښې خو لیکن چې قران ته د کوم مسارف ذکر کړی دا خامخا دي چې دې باندې وي خامخا ورلګو نو دې نه کړه انکار کول چې کوم دی هغه هغه چې کوم الله وی نه دی او باقي باندې نه لري دا هی نه انکار دی ها بشکا ګلان کفرو چې انکار انکار وکړو چې انکار کړي د مال لګورنا یې مطلب دا الله بلا رات نه لري ل دنیا نو معلوم هیڅ فائدہ به نه کیږي د مال نه دی ولا اولادو او نه اولاد دې نه لای دا دا د الله نه شین څه شي یعنی مطلب زره بر فائدہ به نه شي شین زره بر یعنی د زره برابر به ګورې کسان اخیار چې دا مال کم ته جمع کړي او دا الله بلا رات کې نه لګي په غریبانو نه لګي په خپلوانو نه لګي پوه شي نو ګورې نه دا مال فائدہ لر کولی شي نه بیا دا اولاد ګورې کته شي باید خلک چې نه مال جمع کوي نه دغه چې ما بچو د څه ترتیب نه پوه شي بچو د پاره جمع کوي باید کنه نو ګورې نه دا مال په کاری کې بیا نه او نه دا اولاد دونه څه دغه چې را پوه شي اولاد د خطر بیر درکا خطر بیر دای چې اړین نه ته تربیت دا ورته چې مال ولګو په دې مان خطر بیر دا دی کتا هغه دا تربیت ورته چې مال جمع کولو نو غیب بیا جمع کی دا ونه کې جوړه ته بلا سول ډری چې تا په ځبه خیراتونه وکي ساره بار بس ته څه دکې جاریه کارو کینا نه چې تا نه لیک راځي نه کوي چې څو ګرا ماشوم بچي چې نه هغه تربیت دکړي د مشرانو نه چې څنګه مشرانو کې هغه شان دي ماشوم کوي بیا خبر خو نه نو کشر چې دا د مشر په طریقه باندې دي چې مشر څنګه بیا نه کوي نو کتاو ته طریقه دا خودري چې مال لګول نو په مال لګی بیا کله کی کډی لګی به چې تا ولدا تربیت ورک او چې ما ټول لدا تربیت ورک د جمع کولو نه لګولو دا یا شي کولو پوه شي نو په بیا ما نه څه کوي څه تا کړی بشکا غزان چې کار کړي یا انکار وکړو د مال لګول نه چې دا نه پدې کې مال نه لګو لږ دنیا نو ما والو هغه فائدہ ونه کیږي مال نه دی او نو اولاد دې نه لایو امين ادا بالله دا دا دا الله نشه زرور او اولاد کا اصحاب النار او دا دا جهنم یا نو فی خالدین به دې کې میشا مثل ما یو خدای مثال بیانې چې په دنیا کې په دنیا داري باندې خلک وي څو چې ما وویلې یې پایا شو باندې خلک وي دنیا داري باندې خلک وي مسجد کوي فضل خرچې نه کوي لیکن دا الله په دین باندې لګي دا کی مثال وار اوسې ته به مثال ذکر کړم مثلا ما یو څه پوچ په دنیا باندې لګي په دنیا داري دا نه چې ته په دنیا داري ملګوا مطلب انسان دې ضرورت به خامخا خو لیکن دا غي سره ضروري څه ده چې هغه کوم دا تعالی مودري دي چې په دې باندې ولګو په دې باندې نه باندې په خپلوانو باندې او په خپلوانو کې باندې غریبانه دي پوه شي په کور کې په خزه بچو باندې په مور او پلار باندې نو نه خوندې باندې غریبانه دي نو دا یی په گاون کې وګوره په خپلوانو کې ځمانانو وګوره مسکینانو وګوره پوه شي نو باغی باندې نه لګی لیکن په دنیا داري په ټول خرچې نو باندې لګی عیاشی کې لګی نو دا غی مثال ذکر کوي تاسو مثلا ما یو په مثال دا چې خرچ کوي دی په دې اتحاد دنیا په دې ژوند دنیا کې مثلا ما یو په مثال دا غی چې خرچ کوي دی په دې ژوند دنیا کې کما تلی ریحین پشان ده مثال ده هوا ده فی ها سرون چه پاغی کیوی سرون اور سرون اغا هوا چه پایی که اغا ده اور گونتی رقی چه تنده با اور راوی کما تلی ریحین مثال مایون که پون مثال ده چه خطکه یدی پدی جندو دنیا که کما تلی ریحین پشان د مثال دا هوا دی فی حسن جبائی کیوی اور اصحابت ارسی دا اور دا تیز بات حر تا قومین فصل دیو قوم تا ظلم و انفرزم چی زیادتی کرو بکر جانو زیادتی بکر جانو سو کرو چی مالی نلگو دا اللہ پلا رکی مثال دا آغا مال چی خچکی دی پدی جون دنیا کی کمت علی ریعی پشان دا مثال دا هوا دی فی حسن چپائی کی اور اصحابت حر تقو من اور سیرا اور یا دا تیز باد حر تقو من فصل دیو قوم تا ظلمو انفسهم چیزیاتے کڑیو یا یا زیادی کرے وقبلو دانو فا احلکدو نو علا کیا گئی لرا غفصل لرا، یعنی کہ با دنیا باندی مال لگئی با دنیا داری او با بمرگل باندی نا لگئی اچھ کم باندی اللہ ویلی دی بیرمبر ویلی بدیو لگا پا مر کوئی پا آنگا دے باندی نا لگئی او بخبل آیاشو باندی با دنیا داری باندی لگئی آیاشے مستی کئی مزدہ کا مال لگئو لو تا چھ پتی باندی نا لگئی دا اللہ بلا رکی او پا بزر خرچے میں لگئی با آیاشو کی مزدہ کا مال مثال دس رے چھ سڑے لگئو تیز بادی او بائی کے لگا آگا بعد دا چھ بائی کے اوری پوشی او آگا اور آگا تیز باد یہ سڑے دے فصل کر لے رے او آگا فصل نارا چیدے لے رے لب بخشو ہے یہ دا کٹکول لائک دے وسیلہ کٹکول دا جوڑشو ہے او هغه تیز باد کې اور راشي او دا هغه فصل وسوځي نو هیڅ څه په لاس باندې را نشي. نو وګورئ نو دا کړي دا سره چې دا مال لګي په دنیا داري باندې او په دین باندې نه لګي دا دې مال لګول دا کومې مثال چې هیڅ فائدہ بدل ورنه کی پوجي مثال دا مال چې غچ کوي دې په دې ژوند دنیا کې کم تدوی ان په شان دې مثال د باغ باد دې چې پای کې وي تیز او پای کې وي اور اصابت ہر طرفوں میں ارسی اور یا ارسی را تیز بار ہر طرفوں میں فضل دیو قوم دا ظلم اور ظلم چی زیادے کرے پا کل جانو فا احلکت ہو زیادے پا کل جان دا کرے چی مالے ظلم کو دالہ پلا رکے فا احلکت ہو نو حالا کی دی فصل لرا سی حالا کی دا ہوا یا دا اور دا چی پکیو وما دلوم اللہ سوچ خبر آئے سوان دا جیر داو سالا زیادے ہو کر چی دا فصل تباک نانا وما ظلموا الله او جاتے نے کڑ بدی باند اللہ ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی دی لیکن ولکن انفسهم لیکن دی دی کو خپل ځان نو یظلمون زیاتے کوم چې ظلم کوم کلا ته خپل ځان سره خپل زیاتے وکړ وشي ګور دا الله بلار کې مال لگول دا خو د انسان د خپل ځان د حفاظت د پاره د خپل مال د حفاظت د پاره نه خو په لکه څنګه چې سره بین دلال شي او په بین کې یو لاکر ځان لوالي او بای کې خپل مال چې شوی د هغه په کې دي نو دا ته چا لپاره په ځان دی فاضل د باندې ورکنه نو دا کړی دا الله په لار کې مال لګول دا څه نه کوم مثال دا غا په بین کې لاکر کې خپل چې شې شې سات قیمت یو سرو پیسې تاري کې وسته نو دا الله په لار کې مال لګول دا په خپل ځان دی حفاظت د خپل بچو د خپل مال دی حفاظت لپاره دی پوه کم تکلیفونه په دا باندې راځي الله تکلیفونه انسان نه لري کی اجو یې کنه اصل په ضرورت دل بالا دا یو مقوله ده دارا بای خان حدیث ده چې راغه صدقه چې دا بلاګانې رد کوي مطلب رستو کوي یعنی مطلب څه ده چې را ما دې ولګو کې دي شي په تا باندې تکلیف را رواني الله دې نه لري کی یا هغه که تکلیف کراځي مو الله انسان له برداشت کولو داږي طاقت ورکی پوښي ولو وما ظلمهم الله او جاتے کرنے دی او جاتے نو کرے کدی مانے اللہ لیکن دی کو پر جانو جاتے کوم کی ظلم کوم کی یا ایو الذین آمنو دا اس اگر بینزم اصل تو تنظیم دو اصول اگر بینزم اصل چھے غیر رازدار سرا چھے جماعت رو کرنے دے غیر رازدار دے دا اگر سرا برد راز خبر نکھے یعنی مطلب دو شورا برگر بنی دا تنظیم رکن بنی اسی طرح درس کی وکینی اور لیکن دا تنظیم دا جماعت رکن بینے جوڑے دا راز خبر دا جماعت کو سرنے کے خان یا ایو الذین آمنو او ایمان والاو چی تاسو منل دا اصول دا تنظیم دا مخ چکم بیان شو پوش دا سرو اصول تاسو منل پوش او بولایا ساتھی دا پینزم اصل چکم دے دا دا سرو اصول بمنیاد دے خان پوش یعنی رازدار بسو کیسا چې دا غا عقیده د توحیدی چې هغه قانون قران او سنت منی چې هغه کار کوي د قران او سنت بیان کوي دا نه کی مال لګي په تنظیم باندې چې دا یو پکینو دا ورني دی پکینو لیکن مال لګول صفت پکینو راز د جماعت رکن منی دا یعنی مطلب دې شورا رکن د جماعت تنظیم رکن نشي کېنه د شورا رکن خصوصا دا نه کی فعال نی کار نه کوي قران او سنت بیان نه کوي دا نور دی پاکستان لیکن فعال نه دی دیو دې جماعت څو کنه جوړي دارنګي کدی درې پکی وی اکیله له توحید وی فعالونه وای شي لیکن قانون قران او سنت باندې هی مطلب قران او سنت باندې پوهه ده لیکن عمل پې نه کوي احکام او قران او سنت باندې مطلب پاک شریعت او ولادت کې بیا مختره دا غي نه مطلب خپل رسول الله باندې عمل کې قران او سنت باندې عمل نه کې قانون نه مني یا کې دا نور درې پکشته ده لیکن اکیله سمنه ده نو ور دې په جماعت رو کړم جوړي ګرازدار بني ښا یا او داخلي لسو دې بیانې درته ښا چې ولې بده د جماعت رو کړم جوړي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منره مشرد توحید جهاد د انفاق د رسالت لا د دبیلو بیتات من دونکم نو بني سي تاسو بیتان تن رازدار من دونکم بیس تاسو نا پوجي چې بیس تاسو نه مطلب او ایمان والا اولاد تدخلو بطانتا من دونکم منب امنی سئی بطانتا رازدار بطانت بطن نده خیلی توائی یعنی مطلب چی بخیر دکی خبر نیچی ساتھ دلے غیر رازدار منی سئی غیر بطانتا غیر رازدار من دونکم چی بیس ساسو نی مطلب چی ساسو نا نده نو اگر پر رازدار نیچی سی اگر سبر دراز خبر نکی دی جماعت ونی دایو وجی دیو ښا رومنه وجا لا یلونکم خبالا کمه نه کوي پتا زبانی خبالن د فساد لا یلونکم خبالا کمه نه کوي پتا زبانی خبالن د فساد یعنی چې څو پورې دې بدل مرګونو د پاره یو فساد ګوري او نقصان بګوري یا مطلب د نقصان یو موقع دې له پرې چې مرګونو ته ورسې ورغوی یعنی پکن لیکی چی مرگلو تا نقصان و فساد رسیگی جماعت تا تنظیم تا وشی نو دے باغ کار کئی نو لا یعلونکم خبالا کمی نکی دی بتا سو مانے خبالا دا فساد یعنی دے بار وقت گوری چرس فساد جوڑ کی چی تنظیم تا نقصان رسیگی یو دویم ودو مانتم ودو خوخی دی ماغ آنتم چی تاسو پتنگی گئی دای دوی ما وجا یعنی مطلب دی باغ کار کئی چی مرگری پی تنگی مرگری تا پی نقصان رسی مرگری پی خفتی گی تیشو ودو ما آنتم خوخی دی ما آنتم چی تاسو پی تنگی گئی درین قد بدا دل بغداو پتا کی سرس وق کار دی البغداو کینی من افای دخلون دینا یعنی دبی بزرگی چی کم آغا کینی رکا اگر دې د خوري نه پته لګي دا خبرونه چې دغه د دې خپل مرګر سره سم نکینه دا وګورئ دې موایدین سره کله به د دل بغداو دا غره دا و منافقان وکي د مدینه پوه شي کله به د دل بغداو په دغې سره خارجي کینه کینه مینا فاهم زکه بوګر دا چې دې ځا په ځکه فروتي پدا کی سره خار دي کینی مینا فاین د خرو دینا په خرو باندې خار دي په تل کې خبر نه بدلې هنده او پدا سے انداز باندې خبره کوي چې خار خار په تل کې داسې نه چره دد خپل مرګرو سره څومره ا زری بد دي دی مطلب بد شي و ما تو فی جذورم اکبر دا بلا نه هو بلا وجا چې دې سره دراز خبره نه کې و ما تو فی جذورم اکبر او هغه چ پټي سینې دې اکبر دې لوي دي یعنی هغه کینا هغه بدر ده ا دې دې پرځ کې کوم پراوه او ما او هغه کینا تخفي ذورم چې پټي سینې دې اکبر دې لوي دي یعنی هغه څوک چې کوم غن خور دې کنه مرګور وتا یعنی هغه چې په خپل باندې کوم خبره کوي کنه غوړې خبر ځان کوي یعنی هغه په خپل باندې چې کوم کینی اظهار کوي د مرګور سره د تنظیم جماعت مرګور سره اپو لا پیدا کی دا غین زیاد کن خود دا پر زکی پروت دے مرگرو تا پوشی وما تخفی جدورم او آغا کینا چی پتای سینی یا وما ام مانو کینا ملی کئی دا وما تخفی جدورم او آغا چی پتای سینی دے اکبر دے لوئی دے یعنی مطلب چی پر زکی دا کم کن پروت دے پوشی اگا پخرو کو چی سویا خود ٹھیک دا دا دین زیاد کن دا پر زکی مومنانو مرگرو تا پروت دے دا سره مو ورته پوه شي مطلب پوه شي د مورګرو سره دومره بغض او کینې بدی شي قد بینا لکم الایات دغی سره واضح کړو واضح کومغا واضح کوم سره د بار آیات ال آیات نخی د ال آیات نخی د دې ال آیات د مراد هغه د دې هغه ګنچ کوم دې دې منافقان او دې غیر رازدارو پوښې دې دې هغه نخی یادې قد بینا لکم ال آیات فلسره واضح کوم سره د بار نخی د دې غیر رازدارو چې دا تنظیم رکن باندې جوړي ان کوم تم تاسو ګجری تاسو په چنتا سره کړی کچری تاسو په دې باندې کتا سو په دې په دې باندې الله یې مونږ تاسو واضح کو د دې دا غا بوګو زغ کینا پوجي چې دې هغه مرګو سره کوم هغه پوجي چې بوګو زو کینا دا پوجي معنا دې څه کوی چې قد بینا لکم الایات پدای سره واضح کو مونږ سره دوباره نخي د بوګز د دې هغه د کینو د دې پوجي دا چې کوم غیر رازدادی چې دې په ځکه خپل مرګو د کمی کینی او بوګز دې پوجي ان کوم تم تاسو کې کچې تاسو کوی دوم کې کچې تاسو کوی نه ها انتم ها اول ها انتم اولای خبردار تاسو اولای دا خلک یې تحبونو چې تاسو مینا کوی دې سره ولا یحبونو په او دې مینا نه کوي تاسو سره دا پنځه مولا کیسا خو سره د زنه مینا دا څنګه څو خدای سوچ کې چې دا عظما د جماعت مرګره دی کنه تنظیم مرګره دی زدا خو لیکن دا په ایمانه دا منافق دې ورې تاسو رمین نه کوي دلته پر ځکه غلط پرو دیتا دا پیزه موجه دا چې دې په جماعت رو کړی دې سره د لاس خبرې نه کوي ولی د دې پر ځکه ته بدې شي تاسو خو پر ځکه څه دغه نه کړه ځکه مؤمن چې کوم دې دې چې دې پر ځکه دې په خړې ده دا خو منافق چې ځکه یو د په خړې بل ده دې سره کړه مزه ته وي ها تم خبردار دی ولی بیانې ګورې چې ځا خلک ګورې د جماعت دې د جن تنظیم ورګره جوړ نه کې ګورې چې د سره ته پړې د تنظیم خبرې وکي ها تم خبردار تاسو ګلای داخله کې تو هي ګورو چې تاسو مینا کوئی دی سره ولا یو هي بونه کوم او دې نه نه پیدا سره وتؤمنون بالکتاب کله دښ بګو وایا وتؤمنون بالکتاب کله او ایمان راوړی تاسو او ایمان راوړی تاسو دو معنی دی پکا و تو مینونا بیل کتابی کلی او ایمان راوڑی تاسو پا کتابونو ٹولو باندی یعنی بندر تاسو ٹول کتابونو منی پوشی تاسو ٹول کتابونو منی کاغذ و راجو کاغذ زبورو کنجیرو کاغذ قرآن دی کنور سیفی دی پوشی یا و تو مینونا بیل کتابی کلی او ایمان راوڑی تاسو بیل کتابی کلی کتابونو مراج قرآن والی او ایمان راوړی تاسو په قران باندې کولی پټول باندې ان پټول قران تاسو ایمان دی تاسو ټول قران باندې او دا به ایمان دی په بازي مانی چې کم د دې تبي هغه مانی او چې کم د دې تبي نه خلاف یې غن مانی دا هیڅ پکې وویل دا وتو مينونا بیل کتاب کولی او ایمان راوړی تاسو په کتاب په قران ټول باندې مطلب ټول باندې ریهود مون دی دا چې په تو مينونا بیا به باز کتاب او د قرونه به باز بازی منی بازی نمانی نو مومن نخ دادا چی دے با قرآن ٹول دالا کتاب ٹول منی دارا چی کمی طبیعت دا غرزی گا منم و چی کم طبیعت دا خلاف رازی گا منم تاش بگم ہو جا و ایدا لکوکم دا اوز اوما و ایدا لکوکم او کلا چی مقام خیلی تاو سر قالو وی آمنا منگم ایمان راوڑے منگم ایمان راوڑے چیرا منگم ساسو مرگریو و ایدا لکوکم یعنی مطلب پزارا دے سا مرگرے دے کتاب مخامخ دې سامر کړې ده ښا و اذا لقوكم او کله چې مخامخ چې تاسو سره قال و لي امنا من ما نوړې موږ تاسو مګري را موږ کړي دي والا یو مسلمانان موږ دې تاسو کړ و دا و مشا اوس اتما و اذا قالوا او کله چې لاړ شي دي جدا شي ساتنا او دعا لې کوم انامل چت لګي علیکم دوږي ساتنا ال انامل په کوتو مېل غېدې د غوښینا انامل دایره غوډه د شرونه پوجي و اذا قالوا گوت مطلب اسان وانا گونا گوتي و اذا قالوا او کله چې جزا چې وی ساتنه لا چې ساتو پانا عزو چک لگے علیکم ساتو د وجنا الانامل و گوت بان مير غید د غسینا دا اتم وجا پخو او وجا سوا چې ساتنه ملاو چې سامن کرے او چې ساتنه جزا چې اتم وجا چې ساتنه جزا چې پدې خپل مرګري راځي چې دا به ایمان یا تا نه جدا شي لګا نو په کوته باندې چت لګي هاي زیات شورا هاي زیات شورا په موږ کوشش کو چې زیات نه شي زیاتی او زه ازیا دا داغه د وژنا چې له دې نه زیات شو پوه شي په مخ کې لاړ په ځان په کوته باندې چکونه لګي پوه شي په ځان باندې چکونه لګي په دې باندې چرا لکه ګوته په خپل کې واچو ځان باندې چکونه لګي دا ولې زیات شورا قل موتو بغیبکم و ورتبی عمرہ موتو بغیبکم ملکی بغدی ساو سرا زی ملکی مردار شی خیرہ دا خا کوئی خیرہ نشترے قل موتو بغیبکم و ملکی بغدی ساو سرا مردار شی زی چسو کوئی کوئی ان اللہ علیم ہم بیدا دی سلو زکتا دا دی دا غزل خبری دی کر ویشکا اللہ کوئی برازو نیسی نو باندی اللہ دا خبت دا چیتا سکے اتو وہ جی بیان کریں اس نحما این تنسس کم کچرور سیتا سوزا حسنتم سو خوشالی تسو ام مخفقی بیدارا دے دا مومن پا خوشالی بانے خفقی دا منافق بیمانا نجا بتا دا تنظیم نکن جوڑے تسا بتا دا راز خبری کے چی دے دا مومن پا مومن خواہ رہ چی وی مومن آگا دے المسلمو وی مومن آگا دے چی دا کله کوم شي ځان لکه کوي چې بل مؤمن نه کوي مسلمان نه کړه څه نه کړه کله کوم شي ځان لکه بل شي بل لپاره به بل شي او چې کوم ځان لکه کوي بل به کوي لیکن دا به ایمانه چې دا د تقدیر پرسیګ دی ته خوشالي دا کوم مؤمن نه کړه مسلمان نه این څنګه دا به ته تنظیم نه کوي چې تر دې سره به ته راز خبرې کې ته ته به ته خبره کې این دا به خبر نقصان درکې بل څه ګټه ولا شر کوي این تمسز کم کچھو رسی تاوشتا حسدن تو خوشانی تسخم نخفہ کیلی لگا و این تسم کم او گو رسی تاوشتا سیعتن ستکلیف و این تسم کم او گو رسی تاوشتا سیعتن ستکلیف یفرحو بیا نو خوشانشی باقی مانی دے باقی خوشانش چو مومد در موسن مرگر تکلیف رسی گی نزے باقی خوشانی گرا منافق دائی لسن ہو جا و این تسم کم او ګور سی تا د څه یو څه تکلیف یو راو بیا او خوشاله شي باغی باندې باغی د خوشالۍ وي تصبرو او کدا ته کلک شوې په دې اصول تنظیم باندې حاصل بیان نه وای تصبرو او کدا ته لسو دې بیان کړې نو شوې او کدا ته کلک شوې په دې اصول تنظیم باندې دا تنظیم د اصول په دې باندې پورا عمل وکړه کله جماعت روکن باغ سره جوړی کی چداغا کیده توحید وی قارون قران او سنت منی یعنی مطلب په جون کې هر طریقا په قران او سنت مطابق کی د دې نه خلاف بلی ځان د طریقې باندې خپلې رسم او رواج باندې کوي دانی کار بکړي قران او سنت بیان بکړي خلکو ته دخل کو دا کیدی رسا کوشش بکړي قران او سنت بکړ کو دا بیانې دانی مار باندې کوي په تنظیم باندې او غیر رضا سربا ریله سو وجنا کله کوم بیان کوي نو د ودی سره هغه سړي سره به د تنظیم د جماعت خبر نه کوي چې هغه غیر رازدار دی چې هغه تنظیم له نقصان ورکول غواړي مؤمنان یې بلی شي په هغې په غم باندې خوشحالي او دای په خوشحالۍ خفه کېږي او دې سړی به د تنظیم روکر نه جوړي نو کدي تنظیم اصول مایې تاسو پلک شوئ وتتقو او ځانه وساتو د دې غیر رازدار نه یعنې چې دا تنظیم اصول خیال نه ساتي پوشی و تتقو او زانا مساتا یعنی تندین دو یعنی زانا مساتا دسنا چه مطلب چه غیر رازدار دے لاغت سرم دراز خبر اون نکلا مطلب دا دے او زانا مساتا دبی غیر رازدار نا یہ چه لاغت سرم رازدار دے اون نکلا لا یعظو لکن کئی دوم شیعا نقصان نیزر کولتا سر تدبیر دلی چهرن زربر یعنی د دوی هغه تدبیرونا هغه چل ول دی د مسلمانانو خلاف هغه هیڅ نقصان نشي در کولای تاسو خدای دې په رشد دادې چې د تنظیم په یوسور باندې تکلک شي چې په دې باندې شي تور راوړل کی وای تصبرو او کتا څو کلک شوی په یوسور تنظیم وتد کو زار مشاته دې کې بازارونه چې داخلي سره دراز خبره وکړي لا یذلکم کیدون کیا نقصان دې کولې تا څو کې دوه تدبیر دې شي زربر ما مونږی نقصان دې رسول پوځ خو د دې اصول باندې عمل وکړه ګوره په بدل کې مسلمانانو دا پسې اته کې باندې انسان باندې شر دغه ژوند چې په بدل کې مسلمانان کړو په اصول د دې برابرو مسلمانان په ډېر تعداد کې کافرانو باندې غالب شي لیکن مسلمانانو چې د کمزوري کړې د پر اصول د دې کې په اوه جو وړي دا درې سو منافقان راځي نشو پکې دا کې دوی نه سمره نقصان ورسېږي مسلمانانو ته پوځ لایز نو مطلب دا چې د دې اصول دې باندې عمل ضروری دی او کتا څو پلا شی په اصول د دې وزن ته کو ځان مو ساتل د دې غیر لازم در هزارې مته دې څو لاز بار نه کړ لایز نو کوم نقصان نه شر کولې تا څو کې دوم تدبیر دې شي زرور ان الله بما يعملون محيط بشک الله با ما چې کې دې محيط راګرون کې نه تا دې چې څه کوي کړه دا د سوني چې کوي باندې دا دې کوم کار نه کوي د مسلمانانو خلاف هغه بدل دې دی په څه ویلا دې خلاف پروپاګاندا کوي یا څه نقصان ورسول کوشش کوي پوجي الله به راګي کې په دې معنی الله به سزا ورکړي ان الله بما يعملون محيط بشک الله با ما چې کوي دې محيط یاد کوم کې لري و ما يفعل من خير اواجی خرج کی دی من خير جو ورمال فلا يغفروا نهرگز فلا یکفروه نهرگز محروم و بنک رشید اجر دینا واللہ علیم بالمتقین واللہ پوہدے پا واللہ علیم بالمتقین واللہ پوہدے پا پریزگار و باندی چمال لگے مطلب انن دینا بیشکا گسان کفرو چی انکاریو کو انکاریو کو یا انکاری کڑے دا مال لگونا چی مطلب مال نہ لگئی لن دنیا نو مال مطلب نور لګي دنیا دار لیکن په دین باندې نه لګي انکار دا په دین باندې باغ کم مسارف چې الله ویلي په دې یو لګوا پوجي باغ صحیح دی نو باندې کوم باندې الله ویلي قران کې الله ویلي دا نه پیغمبر ویلي دي نه دې باغ نه لګي انکار دا کې نه سکی په چې کا غلا چې انکار وکړو ما لګورو نه لن دنیا نو ما لګورو نه په دین کې مطلب هرګې فائدہ ونه کید مال نه دی ولا اولادهم او نا اولاد دی او نا اولاد دی دا عذاب دالانا شئن ضرور اس فائدہ بورنے کی و اولائی کا اصحاب النار او دا کسان او دا کسان جہنمیان جون فیا خالدون دیوے بدی کیا میشا مثل ما ينفقون مثال داغا مال چې خدای دې زیاد حبیات الحیات الدنیا په دې جوړ دنیا کې کما ترې ریح په شان د مثال دا هوا دې فيها سرون چې پای کې وی اور اصحابت اور سیرا باد یا هدا اور هر تا قوم فصل دی قوم ته نو انفرم چې زیاد دې کړو په کول ځانو فالک دوه نو الله کې فصل را و ما ظلمهم الله او زیاد نه کړ په دې باندې الله لیکن دې په کول ځانو زیاد دې کوم کې ظلم کوم کې یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منل د تنظیم دا اصول تاسو منل توحید مسله رسالت جهاد انفاق لا تتخذوا بطانه منی سي رازدار من دون کو چې به تاسو نه مطلب چې مطلب به تاسو نه مطلب څه چې رازدار نه دي نو هغه سره رازدار خبر موږ تنظیم رو کرنے مطلب لا یعلونکم خبارا کمه نه کې دی پتا تاسو باندې خبر د فساد ودو مانتم وخید یغانتم کتاب بتنگی گئی قد بدت البغضاء پتا کی سره کار دی کینی مینا فائد خلود دینا وما اوغت تخدخ فی جدورم چې پټې سینې دی اکبر لوی دی یعنی هغه کینا بو کو چې کمی بزر کی پروت دی هغه د دین هم زیات دی قد بینا لکم الایات پتا کی سره واجی کوم صاحب د پر الایات نخی ددی د چې دچا د غیر رازدارو وشي د دې منافقانو ان کو دم تعلمون کجې دا کوې ها دم خبردار تاسو اولای د اخرت کې دوه حبونو چې تاسو مینه کوئ دی سره ولا يحبونكم او دینه نه کتاب سره او تؤمنون بالكتاب كله او ایمان راوړئ تاسو په کتابونو ټول باندې ایمان راوړئ تاسو په کتاب ټول باندې یو قرآن باندې او دې باندې منی باندې منی دا به ایمان او اذا لقوكم او کله چې مخامخ دې تاسو قال وای دی آمنا موږ ایمان راوړئ موږ ساتو مدري او اذا خلو او کله چې لا شری جدا شری ساتوانا او دعا علیکم الانامل چک لگی با دو وجه ساتونا الانامل پا کتو بانی میاد غیر دو غسینا قلوها وجه بیغمبر اکوتو بیغیدکم مرشی با غسو ساتو سرا این اللہ علی ممیدات سرور بیشک اللہ کو دی پرازون دی سنو باندی این تم سسکم حسنتون کتیر رسی تاوس حسنتون سو خوشالی تسو اونو خفا کلی لرا و این دو سمکم او کور رسی تاوس سیعتون سو تکلیف یفرقو بیها نو خوشاله دې باندې باندې وين تصبروا او کتا شو کرک شوي پوسول دې دې وذت کو اولانو ساتل دې غیر رازدارونه د دې سره رازداري نمزانو ساتل لا یذو رکم کایلو دې مطلب دې سره رازداري ونکړه لا یذو رکم کایلو شیا نقصان یې کولې تاسو ته دې دې یا تدبیرو نه دې شی انذر امر ان لا بما یمرن محیط بشک الله په باندې یا مرن چې کوي دې محیط راګرون کړي